Book 2 34 34 34 في القطار A vonatban A vonatban هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Ez a vonat megy Berlinbe? Ez a vonat megy Berlinbe? متى يغادر القطار؟ Mikor indul a vonat? Mikor indul a vonat? متى يصل القطار إلى برلين؟ Mikor érkezik meg a vonat Berlinbe? Mikor érkezik meg a vonat Berlinbe? اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ بوشانوت elmehetek ön mellett. بوشانوت elmehetek ön mellett. أعتقد أن هذا مكاني. Azt hiszem, ez az én helyem. Azt hiszem, ez az én helyem. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Azt hiszem, ön az én helyemen ül. Azt hiszem, ön az én helyemen ül. أين عربة النوم؟ Hol van a hálókocsi? Hol van a hálókocsi? عربة النوم في آخر القطار. A vonat végén van a hálókocsi. A vonat végén van a hálókocsi. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Hol van az étkezőkocsi? Az elején. Hol van az étkezőkocsi? Az elején. أيمكنني أن أنام تحت؟ Aludhatok lent? Aludhatok lent. أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Aludhatok középen? Aludhatok középen. أيمكنني أن أنام فوق؟ Aludhatok fent. Aludhatok fent. متى نصل إلى الحدود؟ Mikor érünk a határra? Mikor érünk a határra? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Mennyi ideig tart az út Berlinig? Mennyi ideig tart az út Berlinig? هل القطار متأخر؟ Késik a vonat? Késik a vonat? هل عندكم شيء للقراءة؟ Van valami olvasnivalója? Van valami olvasnivalója? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Lehet itt valami enni és inni valót kapni? Lehet itt valami enni és inni valót kapni? من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ Felkeltene kérem 7 órakor? Felkeltene kérem 7 órakor?